Muhterem efendim, Hazreti Lut'un rüknü şedid talebi ve ondan sonraki peygamberlerin güçlü aileler arasından gönderilmesi hususundaki hikmetler açısından düşünülecek olursa, ekseriyet itibarıyla diplomasi bilgi ve tecrübesinden daha çok ihlas ve samimiyet dinamikleriyle hicret eden adanmış ruhlar için hizmetin şahs-ı manevisi gittikleri yerlerdeki muhataplara karşı bir rükn-ü şedid sayılır mı? Mefkure muhacirleri için sığınılacak en sağlam kale mesabesindeki dayanak noktaları nelerdir? Evet, belki bazıları Hazreti Lut, Hazreti Lut'un dediği şey, o rükn-ü şedid nedir o? Seyyidina Hazreti Lut, o Sodom varsa Gomorra, Kodum varsa Kodum, öyle deniyor orada. O yerin dibine batan gök taşlarıyla mı, gökten gelen meteorlarla mı recm edilen bir kavim oluyor. Belki o fiili müstehceni yapanların recm edileceğine dair rivayetler de var. Allah recm ettiğine göre demek ki o türlü o müstehcen fiile karşı recm kullanmak lazım. Hükmünü çıkarmışlar, istinbat etmişler. Allah recm etti onları, hepsini. O, bugünkü o Lut Gölü havzasındaydı esasen. İşte Ürdün, Lübnan filan arası bir yer, Suriye. Kavşağında bir yer. Seyyidina Hazreti İbrahim Aleyhisselam o yeğeni, Hazreti Lut onun yeğeni. Lata kelimesi, Arapçada bir kelimedir. Daha ziyade sıvama bir şeyi. Boyama, plastize etme manalarına da gelebilir. Kitab-ül Fiten vel Melahide Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet öyle aniden kopacak ki bir insan kuyusunu sıvarken o kelimeyle ifade buyurur. Birdenbire kopacak o işi bitirmeden buyurur. Yani o meselenin füc eten aniden zuhurunu ifade sadedinde o tabirle ifade buyurur. Evet, o mübarek ismiyle füsusul hikeme bakmak lazım. O başına gelen şeyler arasında da bir münasebet var orada. Bunlar esas Mezopotamya'da yaşıyorlar. Seyyidin Hazreti İbrahim orada. O halka baş kaldırdıktan sonra, putlarını kırdıktan sonra, onlar da ona karşı bir tavır alınca ailece ayrılıyor. Asiye validemizle. Buradan Kenan eline gidiyor. Seyyidin Hazreti Lut'u da İşte o bugünkü o Lut Gölü'nün çevresi filan, orada yaşayan o üç kavimse şayet, bazıları Sodom ve Gomorra diyor. Bazıları da Sodom, Kodum, Gomorra diyor. O şehirlere peygamber olarak gönderiyor. Çağımızda bazı yerlerde, bazı eyaletlerde tecviz edilen, hatta insan hakları şeklinde algılanan, ona göre kanunlar vaz edilen bir fiili müstehcen çok yaygınca yaşanıyor orada. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde ifade buyuruyor onu. Her yerde siyak ve sibak esprisine bağlı olarak farklı bir versiyonla ifade ediyor Kur'an-ı Kerim onu. O melekler onları son bir kere daha bir mucize olarak, bir mucize gelince tevkaladeden, o mucizeye de inanmıyorlarsa mucizenin arkasından isterler bela gelir. Ve Efendimiz'e de sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda tembihte bulunulmuştur. Yani artık harikulade bir şey zuhur edince Hazreti Pir'in ifadesiyle akla kapı açılır, ihtiyar elden alınmaz yani. Yine ihtiyarın, iradenin o şarta adi neyse onun bir dehli olması lazım işin içinde. Dolayısıyla bu harika insanlar böyle her şeyleriyle, görkemleriyle, çalımlarıyla, gökçek yüzleriyle geliyorlar. Orada son bir imtihan. Onlara karşı da o saldırganlık olunca artık orada kaybediyorlar. Söz bitiyor orada. Nasihat da bitiyor. Onlar gelince Hazreti Lut işte orada diyor. لَوْ اَنَّ لِوِكُمْ قُوَّةً اَوْ اَوِي لَا رُكْنِ شَد۪يدٍ Böyle harıl harıl diyor. يَهْرَعُونَ اِلَيْهِ Harıl harıl ona koşarak geldiler. O yabancı insanların geldiğini görünce o müstehcen fiil için salya atıp duruyorlardı. Lev enne libiküm kuvveten, ah keşke benim bir gücüm olsaydı. hepinizin hakkından gelecek şekilde. Misafirlerime de artık saldırma söz konusu. Veya sırtımı sağlam bir rükne dayayabilseydim diyor burada. Bu kim olsaydı belki öyle söylerdi. Ama o meseleyi bir peygamber gibi bu ölçüde gayet mevzun vaz edemezdi. İşte bu münasebetle Efendimiz buyuruyor ki, ondan sonra Allah Celle Celaluhu, sanki Seyyidin Hazreti Lut'un, o oradaki o aczini, o fakrini, o zaafını onlara karşı bir dua gibi kabul buyuruyor. Gönderdiği bütün peygamberler bir kabile, bir aşiret içinde zuhur ediyor. Yani hemen ulu orta böyle tecavüz ettikleri zaman ona ulaşma imkanı vermiyor. Mesela Efendimiz'i örnek olarak ele alacak olursanız sallallahu aleyhi ve sellem, Ben Haşim çok güçlüydü orada. Abdülmuttalip Mekke'de müşarun bir benen bir insandı. Ondan sonra Ebu Talib'e geçmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençliğini, çocukluğunu onun vesayetinde geçirmişti. Yani ona bir fiske vurma meselesi bütün Beni Haşim'i ayaklandırırdı. Onun için korkuyorlardı. Allah himaye buyururdu, siyanet buyururdu. Fakat esbab alemi içinde, ahvali adiye içinde bunları görmezlikten gelmemek lazım. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti, kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab elini çeksin, tesiri akliden. Bu espriyi de yine Hazreti Pir ifade ediyor. Evet, bu o meselenin aslı yani arkadaşlarımız. Bu ne demek ki filan diyebilirler. Belli ölçüde Seyyidin Hazreti Musa da Beni İsrail içinde zuhur ediyor. Seyyidin Hazreti İsa da Beni İsrail içinde zuhur ediyor. İsrailoğullar arkasında koşuyor onun. Eski ahit diyebileceğimiz Tevrat'ın bazı meseleleri neskedince, farklı bir kısım mesajlar sununca ve baştan Hazreti Meryem validemize karşı da bir tavırlar olunca, onun böyle ekstradan işte dünyaya gelmesi karşısında bir kısım ukdeleri var, problemleri var. Problem onların kalplerine ve kafalarına ait. İsrailoğullarının mesajını yeniliyordu. Bir tecdit hareketi yapıyordu. Belki bir tasih hareketi yapıyordu. Onda ve yeni bir kısım mesajlarla onlarda bir tebliğ hizmeti yapıyordu. Evet, fakat arkasında yine Nasrallı genç diyorlar. Gezip her yerde vaaz-ı nasihat ederken müessir, çok müessir konuşuyor. Çok içten konuşuyor. Kitleleri arkasından sürüklüyor. Fakat İsrailoğulları var arkasında. Romalılar orada müessir olsalar bile fakat İsrailoğulları var arkasında. Ama o mesajlarda bir yönüyle kendi arzularına muhalif şeyler çıkınca ortaya, onlar da Romalılara kanmaz diyor ve Seyyidin Hazreti Mesih'in ölümüne zemin hazırlamak istiyorlar. Evet, bu da ayrı bir mesele. Evet, Efendimiz de öyle, Beni Haşim içinde, belki kendisine yakın Beni Teym'de çok yakınlık duyuyordu, belki Beni Adi'de çok yakınlık duyuyordu. Daha çok Beni Mahzum düşmanlık duygularıyla oturup kalkıyordu ki Ebu Cehil o ailenin naşerif bir naşerifiydi. Evet, şimdi bizim arkadaşlarımıza gelince dünyanın dört bir yanına gidiyorlar. Bazen bir iki kişi gidiyor. Bazen o büyük ülkelere bile, bazı eyaletlere, belki birkaç eyalete insan gidiyor. Tek başına bir insan gidiyor. Şimdi bu tek başına giden bir insan orada çok farklı kültür çocuklarıyla karşı karşıya kalıyor. Farklı ortamda yetişmiş insanlar, farklı değerleri var. Farklı konuşuyorlar, farklı şeylere inanıyorlar. Farklı değerleri öne çıkarıyorlar. Öyle bir yalnızlık orada, Seyyidina Hazreti Lut'un kavminin Hazreti Lut'a yaptıkları gibi bir şey olabilir mi öyle? Arkası yoksa arkasındaki o cemaat dediğimiz şey veya işte o harekete destek veren insanlar, hatta belki kocaman bir Türkiye, hatta büyük ölçüde Türkiye'yi idare eden insanlar bugün, siyasi inisiyatifi elinde bulunanlar, gittikleri yerlerde bunlara sahip çıkmaları meseleleri, işte o lev enneli büküm kuvveten evavila rükni şedid, o arkadaşlarımız orada kendilerini yalnız hissetmiyorlar. O insanlar da bunların arkasında bunlar var. Hususiyle yatırım için giden insanlar oralarda, iş yapan insanlar gösteriyorlar ki evet, bu insanlar yalnız değil. Biz bunların arkasındayız. Ben o mananın tebellürünü ve tebarüzünü istiyorsunuz gibi öyle anladım da meseleyi ona getirdim. Bu çok önemli ve yerinde bir mesele. Belki çoklarımızın aklına gelmeyebilir de bu mesele. Ama bir taraftan yani biz kendi duygu ve düşünce dünyamızı onlara götürürken bu mevzuda iddialı değil, kendi değerlerini dayatma arzusuyla, dayatma düşüncesiyle gitme değil. Belki fevkalade yumuşak ve üslupta fevkalade kabul görecek bir tarzda. Biz öyle insanlarız ki vereceğimiz şeyler de olabilir. Fakat alacağımız şeyler de olabilir. Evet, bu küreselleşen dünyada değişik yerlerde çok önemli şeyler inkişaf etmiş ve gelişmiştir. Biz onlardan alır istifade ederiz. Belki bizim duygu ve düşünce dünyamızda bizi yeni terkiplere götürebilir. Bizim de onlara vereceğimiz şeyler olabilir. Onu da halimizle arz eder, ortaya koruruz. Eğitim sistemimizle arz eder, ortaya koruruz. Kültür lokallerimizle arz eder, ortaya koruruz. Varsa yayın organlarımızla arz eder, ortaya koruruz. Onlar da görürler. Adeta meseleyi bir pazar yeri haline getiririz. Herkes kendi elindeki şeyi orada teşhir eder. Müşteri bulursa satar, müşteri bulamazsa alır, evine götürür onu. Sizin durumunuz ondan farklı değil. Bu açıdan da kendi geçmişten tevarüs ettiğiniz değerler mecmuasını, değerler halitasını onlara dayatma gibi bir tepeden bakma mülazasıyla gitmek katiyen doğru değildir. Çok küçük bir devlet bile olsa, çok değersiz, kıymetsiz böyle değerlere sahip bile olsalar, yine kendi değerlerine sahip çıkar, dıştan gelecek şeylere karşı tepki verebilirler. Bunu yapmamak için adeta pazarlık yapıyor gibi, değişim yapıyor gibi. Hem alırız hem veririz yani. Biz öyle insanlarız. Alacağımız şeyler, belki alacağımız şeyler daha çoktur. Zaten sosyal tarihçiler, tarih felsefecileri derler ki, galip milletler, mağlup milletlere verdiklerinden daha çok onlardan bazı şeyler almışlardır. Yani bu şimdiye kadar olan İslam medeniyeti, iç içe İslam medeniyetlerinde zincirleme salih daireler şeklinde cereyan eden İslam medeniyetlerinde böyle olduğu gibi bundan sonra da böyle olacaktır. Ve burada istidradi bir şey arz edeyim. Aslında küreselleşen bir dünyanın da buna ihtiyacı vardır. Elden geldiğince neticesi kavgaya dayanabilecek bu anlaşmamazlıkları, uzlaşmazlıkları birbirimizden bazı şeyler alarak vererek ortalığı ısındırmaya bağlıdır bu. Yoksa böyle bir sıcak ortam oluşturmayınca bu farklı kültürler insanları kavgaya sevk edebilir. Ve günümüzdeki bu kavga çok öldürücü olur. Birinci Cihan Harbi gibi olmaz, ikinci Cihan Harbi gibi olmaz. Atom bombası, hidrojen bombasıyla savaş olmaz. Çok farklı. Bütün insanlığı bitirmeye matuf. Kitab-ül Fiten vel Melahide ifade edildiği gibi bir yönüyle insanlığın sonu olur. Biri bir şey yapar, öbürü de can havliyle ona karşı bir şey yapar. Şimdi buna karşı insanlar arasında işte köprüler oluşturma, bazı şeyleri onlara ulaştırma, onlardan bazı şeyleri alma, insanların birbirlerine karşı çok yabancı, çok vahşi, çok anlamaz olmadıklarını göstermek lazım. Yoksa öbür türlü vahşet sürer gider. Siz animistlere gittiğiniz zaman da ruh etrafında dünyalarını kurmuş dönüyorlar. Şamanistlere gittiğiniz zaman onlar içinde farklı bir kısım figürler var. Onlar da onun etrafında dönüp duruyorlar. Fakat değerlerinizle onlara gittiğiniz zaman çok öyle bariz, beyin, kavgaya götürücü, ciddi muhalefetlere sebebiyet verici şeylerin olmadığını orada gösterirseniz bence yumuşamaya, uzlaşmaya çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde bu hizmeti yapmış olursunuz. Evet. Şimdi arkadaşlarımız dünyanın dört bir yanına gidiyorlar böyle. Belki bazen tek başına bir ferdi olarak gidiyor. Bazen bir iki insan gidiyor. Bazen işte bir kısım eğitimciler gidiyorlar. Evet. Çok böyle yabancı olmadıklarını ortaya koyarak arkalarında kendi devletleri var. Dünyanın değişik yerlerinde de 5-10 senedir, 92 senesinden bu yana 18 sene olmuş. Nabız tutuluyor, kalpler dinleniyor, ritim kontrol ediliyor. Hep aynı şeyleri düşünüyor mu bu insanlar? Bunlar Bütün bunlar çok önemli işte o. Lev enne levküm kuvveten evavila rüknü şedid. Bir rüknü şedid gibi insanlar ona arkasını vererek. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ın la havle ve la kuvvete illa billahla ortaya koyduğu o hakikatin, o hakikati uzmanın esas problemleri çözecek şeyin zilli gibi şeylerdir bunlar. Veya onlara perde gibi şeylerdir. Esas kuvvet ve kudret sahibi Allah'tır. Problemleri çözen de O'dur. Fakat bunlar da o havlu kuvvete bir perdedir yani. Allah Celle Celaluhu o mevzuda da yine izzet ve azametin o türlü şeyleri perde yapmıştır. En büyük dayanağımız Cenab-ı Hakk'ın havlu ve kuvvetidir. Kudret ve inayetidir. Riayet ve kilayetidir. Ama esbab dairesi içinde bulunduğumuzdan dolayı sebepleri görmezlikten gelemeyiz. O insanların kuvve-i maneviyelerinin temin edilmesi ve bizim arkadaşlarımıza güven duymaları, arkada bu güveni verebilecek aynı zamanda, öyle bir güven kaynağı olduğunu ortaya koyacak bir kuvvet kaynağının, bir dinamonun bulunması da çok önemlidir. Ve şimdilerde zaten işte yine zilliyet planında bir dünya hadisesi haline gelmiş bu hareket, yani sizin arkadaşlarınızın, sizin temsil ettikleri hareket, Türkiye'de sizi idare eden insanlar da gittikleri her yerde çok defa gönülden gelerek ziyaret ettiler. Arkanızda olduklarını ifade ettiler orada. Aktivitelere iştirak ettiler. Bazen ağladılar, bazen güldüler, bazen sevindiler, bazen daha fazlasını arzu ettiler. Önemli. Bu bir takviye. Hatta denebilir ki böyle bir takviye aynı zamanda bu dil olimpiyatları da o cümleden olarak öyle bir takviye sayılabilir. Çünkü bütün dünya geliyor, Türkçeyi konuşuyorlar orada. Koskocaman bir ülke insanı sahip çıkıyor ona. O sahip çıkmayı siz her sene artan bir şeyle daha genişleyen bir daire içinde bizde de bu aktiviteler icra edilsin, bizde de bu aktiviteler icra edilsin. Eskiden sadece İstanbul'da oluyordu. Ankara'da oldu, Adana'da oldu, Antalya'da oldu, Antakya'da oldu, Erzurum'da oldu. Önümüzdeki sene kim bilir kaç vilayet bu işe talip olacak. Bu da şunu gösteriyor. Bütün bir millet bu işin arkasında. İdareciler de bu işin arkasında. Alkış tutan herkes, alkışı alkışlamayabilirsiniz. Fakat alkış tutan herkes bu işin arkasında. Bu çok beğenilen bir şey. Bu aynı zamanda işte aynı zaman mezc ve imtizaç meselesi de açıktan açığa kendini gösteriyor. Hep bu el ele şarkılarıyla filan, gelecek adına ümit vaat eden sözleriyle, türküleriyle işlere inşirah alıp gidiyorlar. Bu da dünyanın değişik yerlerinde hizmet veren arkadaşlarımızın kuvve-i maneviyesini takviye ediyor. Bir güç kaynağı olduğunu ortaya koyuyor. Farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen misafirler, hizmet erlerini ve halis faaliyetlerini değerlendirirken, ağız birliği etmişçesine, özellikle kendini sıfırlama, adanmışlık, civan mertlik ve vicdan engilliği olmak üzere aynı mevzulara vurguda bulunuyorlar. Birbirini tanımayan bu ufuklu insanların benzer hususları görüp dile getirmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mazhar olunan takdir ve tebrikler hakkında neler düşünüyorsunuz? İhtimal ki o zatlar şimdi tam yerine oturmuş mudur? O abide ikame edilmiş midir? Bütün esaslarıyla ve rükünleriyle kendisini gösteriyor mudur? Bu bir iddia olur. Aidiyet mülazasına bağlı bir iddia olur. O da ferdi enaniyetlere destek olabilecek, takviye edebilecek zararlı bir şeydir. Ona gitmemek lazım. Fakat bu kadarı bile, yani bu işin gölgesi bile pervane yakıyorsa, demek ki şemasını gördükleri zaman o insanlar onun etrafında nasıl pervane dönecekler, onu varın siz kıyas edin. Şimdi belli bir oluşum hakikaten Türkiye'de meydana gelmiştir Allah'ın izni inayetiyle. Dünyanın değişik yerlerine de gidiyorlar. Arkadaşların belki takdimleri de güzel, üslup hatası yapmıyorlar. O büyükleri, büyüklükleri içinde kabul ediyorlar. İster Amerika'da, ister İngiltere'de, ister Almanya'da, ister Brüksel'de arkadaşlar, değişik düşünce insanların, ilim adamlarını Türkiye'ye götürüyorlar. Ama işte sizin güzergahta, sizin yürüdüğünüz alemde dolaştırıyorlar. Şimdi az basiretle bakınca, az ilim gözüyle bakınca, ön yargısı da yoksa şayet, şartlanmış değilse, o farklılığı okuyabiliyorlar. İslam dünyasından gelen insanlar da o farklılığı okuyabiliyorlar. Yani bir Hira Mecmuası, Hira Mecmuası ile arkadaşlarımız kendilerini anlattılar. O bir yönüyle belki bir anahtardı. Kapı araladı onlara. Onlar da o Hira yoluyla, belki Hira'nın da kerameti var o işte. Orada ilk vahiy inmiştir orada. O mübarek kerametli isim bilemeyiz. Allah Celle Celaluhu ne küçük şeylere ne büyük lütuflarda bulunur bilemeyiz. O ismin mübarekiyeti dikkatlerini çekti onların. Adeta bir şey mağara sultanlığı diyelim, Hira sultanlığı. Hira sultanlığına bağlı Türkiye'ye oradan açıldılar, oradan geldiler. O gözle baktılar. Çok farklı mütalalarla geriye döndüler. Şimdi ilmiyle, irfanıyla, muhakemesiyle, çok sağlam sentezleriyle, analizleriyle, meselenin içine girince zannediyorum, bu akıl insanlarının belli bir noktada birleşmeleri gayet normaldir. Bu insanlar farklı mütalalar bahsediyorlarsa şayet, bunlar ön yargıdan sıyrılamamış demektir. Bunlar şartlanmış dimağlar demektir. Bunu kendi dünyanızda, Kabadokya'da yaşıyorsunuz. Çünkü öyle bakmıyorlar onlar. Belli mülahazalar var, kafalarında oluşturdukları belli projeler var, belli şartlar var. Ve belki de belli bir dönemde böyle gelip bir şeyin başına konma, tesahüp etme onu, belli yollarla gelmişler. Siz gayet masum yürüyorsunuz, gayet masum, ileriye matuf, çok güzel şeyler vaadinde bulunuyorsunuz. Kardeşlik mesajları veriyorsunuz, kucaklama mesajları veriyorsunuz. Ama gel gör ki onlar haramiler gibi esasen işgal edeye de o noktaları ihraz etmişler. Alemi nasıl bilirsin? Kendin gibi. Dolayısıyla size bakarken kendi ruh aletleri merceğiyle bakıyorlar. Kendi ruh aletleri gez gözü arpacıyla bakıyorlar. Ve bu onları yanıltıyor. Ama meseleye objektif bakan insanlar ister Arap aleminden, ister Endonezya'dan, ister Bangladeş'ten gelen çok farklı diller, farklı lehçeler kullanan insanlar, farklı kültürlerin çocukları, bu ön yargıları olmadığından dolayı onlar tahlillerinde de, terkiplerinde de, filanki ifadesiyle, analizlerinde de, sentezlerinde de daha isabetli şeyleri vurgulayabiliyorlar. Şimdi o insanların kadir şinası mevzuunda o bendeki duyguları tetikleyebilir. Fakat samimi bir hisim de ifade edeyim. Böyle umum arkadaşların sayine terettüp eden bir hizmette meseleyi böyle evirip çevirip de şöyle böyle hiç olmazsa büyük bir kısmıyla belli şahıslara mal etmeleri, bu arada kendim düşünebilirim, onun beni fevkalade rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Meselelere bakarken, meseleleri onları dinlerken bir yönüyle irademin hakimiyetinde bakıyorum ben onlara. Değildir bu bana layık bu bende. Vallahi bu lütfi ile ihsan nedendir? Ya istidraç da bunlar, mülahazasıyla bakıyorum. Ama umum arkadaşlarımız için, hizmet içinde bulunan insanlar için, vatandaşlarımız için, bu mevzuda varlığını o yolda kullanan insanlar için bunlar vesile-i inşirah olabilir. Şevklerini artırabilir onların. Geçen de bir sohbet münasebetiyle de yine ifade edildi. Marifet iltifata tabidir. Yani pöpöylerseniz, alkışlarsanız, ödüller verirseniz şayet bir insanda marifetlerini döktürür ortaya. Bunu bütün görmezlikten gelmemek lazım. Ama asıl mesele belki burada yani halislere düşen tavır marifet iltifata tabi değildir. İltifat marifete tabidir. Evet, o gelir veya gelmez, bizi alakadar etmez. Halk teveccüh eder veya etmez. Bize mükafat verilir veya verilmez. Hizmet öyle bir hizmettir ki, değil dünyevi saltanatlar. Bence ahirette cennet bile bu meseleye gaye yapılmamalı. Çünkü cennet, Allah'ın rızasının yanında parmak ucu kadar kalmaz yani. Allah'ın rıza ve rıdvanı rü'yeti de oradadır ama fakat tecrid mülazası içinde Allah'ın rü'yetini ve rıdvanını her şeyden tecrid ederek onu gayeyi hayal yapacak olursanız cennet söner gider onun yanında. Onun için gözümde Hazreti Pir diyor ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım. Değişik vesilelerle bu mevzuda örnek tiplerden bazı misaller arz etmiştim. Onları tekrar arz etmeye gerek yok. Bu açıdan o meseleyi görmezden gelmemeli. Mutlaka marifetler mükafatlandırılmalı, teşvik edilmeli. İnsanlar zihni bütün kabiliyetlerini ortaya koymaları, fikri bütün kabiliyetlerini ortaya koymaları için elinizden gelen her şey yapılmalı. Onların önüne dökülmeli, saçılmalı. İmkana boğulmalı o insanlar. O imkanı değerlendirmeli. İlmi gerçek blokajı üzerine oturtmalı ve bizi dualistçe düşünceden kurtarmalıdırlar. İlim Allah'ın tekvini emirlerinden doğan şeydir. Kur'an-ı Kerim'de onun kelam sıfatından gelen şeydir. Bu iki şeyin bir birleşik noktasının yakalanması meselesi böyle bir çalışmaya vabestedir. Böyle bir gayrete vabestedir. Fakat Kur'an'a gönül vermiş insanlar herkesten istememekle beraber bence bu türlü şeylere bile talip olmamalı. Böyle bir hakikat aşkıyla, bir ilim aşkıyla, bir araştırma aşkıyla ömrünü geçirmeli. Sonunda da vefat ettiği zaman Mus'ab bin Umeyr gibi hem diyorlar yani Uhud'da bir kalkan bir kılıca karşı kolunu kaldırıyor, o gidiyor. Bir ikinci kılıç kalkınca o kolunu kaldırıyor, o gidiyor. Üçüncü kılıç kalkınca bir boynum kalmıştı diyor, onu da uzatıyor, o da gidiyor. Bu ruhla o yolda yürümek lazım. Sonra bu zat vefat ettiğinde Mekke'de zengin bir ailenin çok şık bir delikanlısı. Onun mübarek siyerinden bahsedenler, o bir caddeden geçerken panjurlar seyriliyor. Panjur var mıydı o zaman bilmem. Panjurlar seyriliyor. Şık delikanlı, gökçek yüzlü insan geçiyor diyorlardı. Fakat o bütün bunları silip kafasından atmıştı. Ve Uhud'da ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman böyleydi. Sonra gömmek istedikleri zaman üzerinde eski bir entari gibi bir şey vardı. Sahabi diyor ki ayaklarını kapatalım dedik, başı açıldı. Başını kapatalım dedik, ayakları açıldı. Bu yüce hakikata dilbeste olmuş arkadaşlar, bu mülahaza ile hareket etme mecburiyetindedirler. Hakkı temettu peşinde koşmamalı. Meseleyi ganimete bağlamamalı. İnsan takdirlerini bir dinamo gibi arkasında görmeye çalışmamalı. O olursa ben hareket ederim. Teşvik ederlerse ben hareket ederim. Öyle olmamalı. Allah'ın kendisine verdiği her şeyi istikamette kullanmalı. Son santimine kadar kullanmalı ve katiyen beklentiye girmemeli. Beklentiye giren insanlar beklediği şeyleri bulamadıkları yerde dökülür yollarda kalırlar. Beklentisiz olmak en büyük zenginliktir. Beklentisiz olmak en büyük zenginliktir. Onların sermayeleri hiç tükenmez. Vesselam. Aczu fakr yolu ve aynı zamanda şevk-ı şükür yolu. Ha işte bunu belli ölçüde yani gölgesini gören insanlar, gölgesi deyince de bu arkadaşlarımızın hizmetin nerede olduğunu, nereye vardığını, nereye varmaya namzet olduğunu bilmeden o hizmete koşturup duran daha nice kahramanlar, Mus'ab gölgesi insanlar, İbn-i Cahş gölgesi insanlar, Seyyidin Hazreti Hamza gölgesi insanlar bilmeden bir yere koşuyorlar, bir yere doğru koşuyorlar. Bunların o meşhur sahilerini görmezlikten gelmek istemem. Allah sahilerini meşhur etsin. Katlanarak inşallah geriye dönsün. Evet. Varlığa bir şükür olarak ortaya koydukları o şeyden dolayı da Allah Celle Celaluhu le'ezidenneküm kasem olsun ben o işi artırırım. Lütfuyla Allah onları serfiraz kılsın derim. Fakat her şeye rağmen içinde bulunduğum bir heyet olarak bulunmaya çalışıyor, arkadan koşup onlardan geriye kalmamaya çalışan bir insan olarak yine de biz o meselenin hakikatini temsil ediyoruz gibi bakmıyorum meseleye. Bu gölgenin bile pervaneleri kendi etrafında döndürdüğü şeye bakarak diyorum, bir de meşaleyi görseler kim bilir bunlar ne yapacaklar Allah'ın izniyle, inayetiyle. Rabbena la tuakhidna in nesina ve akhtana ve la tuazibna bi zunubina ve'afu anna vagfir lana verhamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin fansurna alel kavmil fasikin fansurna alel kavmil zalimin ya erhamer rahimin ya zel celali vel ikram Allahümme ansurna vansuril islamu vel muslimin وَخْذُلْ مَنْ يُرِيدُ خِزَانَنَا وَخِزَانَ الْمُسْلِمِينَ اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين وَخْذُلْ مَنْ يُرِيدُ خِزَانَنَا وَخِزَانَ الْمُسْلِمِينَ اللهم أيدنا وأيد الإسلام والمسلمين وَخْذُلْ مَنْ يُرِيدُ خِزَانَنَا وَخِزَانَ الْمُسْلِمِينَ آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه